RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 5 listopada. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ministerstwo Zdrowia informuje o ponad 27 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem. Najwięcej wykryto ich w Wielkopolsce, blisko 4 tysiące. Pierwszych pacjentów z COVID-19 ma dziś przyjąć szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym. Centrum Nauki Kopernik kończy 10 lat. Centrum Nauki Kopernik słynie z interaktywnych eksponatów. Epidemia w Polsce nie zwalnia. Ostatniej doby wykryto 27 143 nowe przypadki zakażeń koronawirusem. Zmarło 367 osób. Najwięcej nowych zakażeń, blisko 3900, zarejestrowano w Wielkopolsce, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jest w tej chwili dość duża akcja testowania mieszkańców Wielkopolski. Mam nadzieję, że to spowoduje, że za jakiś czas tych nowych przypadków będzie mniej. W województwie śląskim zdiagnozowano 3850 nowych przypadków koronawirusa, a na Mazowszu prawie 3000. To są bardzo duże liczby, niepokojące, ponieważ jakiś procent tych nowych przypadków zakażenia koronawirusem niestety trafia do polskich szpitali. Wiemy, że ta pula łóżek, kiedyś się ona może wyczerpać, dlatego z wielką troską patrzymy na te nowe ilości zachorowań. Pierwszych pacjentów z COVID-19 ma przyjąć dziś szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych mówi, że będą tam trafiać osoby lżej chore. Oczywiście wiadomo, że w medycynie, w zdrowiu nigdy nie można być stuprocentowo pewnym, więc założyliśmy 10% łóżek takich ojomowych dla pacjentów pogarszających się, żeby tutaj byli w razie potrzeby poddani odpowiedniej opiece przed transportowaniem do szpitalnych. Jak powiedział Michał Kuczmierowski, szpital na Narodowym dysponuje na razie 300 łóżkami. Docelowo ma ich być ponad 1200. Koalicja Obywatelska wniosła do marszałek Elżbiety Witek o zwołanie dodatkowego posiedzenia Sejmu, by rozpatrzyć projekty ustaw dotyczących pomocy polskim przedsiębiorcom w dobie pandemii. O tę inicjatywę dziennikarze pytali w Sejmie szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Posiedzenie Sejmu zdaje się, że już jest wyznaczone, prawda? Ten projekt z druku 704. Proszę pytać marszałka Sejmu, dlatego że to marszałek Sejmu decyduje o porządku obrad. 27 października w Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o COVID-19 autorstwa posłów PiSu. Zawarto w niej przepisy dotyczące rządowego wsparcia dla branż dotkniętych ograniczeniami związanymi z pandemią. Mowa o gastronomii czy branży fitness. Plan zakłada zwolnienie z obowiązku płacenia ZUS-u za listopad, przyznanie świadczenia postojowego oraz bezzwrotnych dotacji dla małych i mikrofirm w wysokości 5000 zł. Zgodnie z projektem wartość pomocy wyniesie około 2 miliardów złotych. Planowane na ten tydzień posiedzenie Sejmu zostało przesunięte o 2 tygodnie ze względu na epidemię. Grecja wprowadza od soboty 3-tygodniowy lockdown, który ma powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Zamknięte zostaną sklepy z wyjątkiem supermarketów i aptek, a także szkoły średnie. Grecy nie będą mogli opuszczać domów bez specjalnych zezwoleń. W tym kraju stwierdzono prawie 47 tysięcy przypadków koronawirusa, zmarło ponad 600 osób. W Niemczech w ciągu ostatniej doby odnotowano prawie 20 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. To najwyższy wzrost infekcji od początku pandemii. Mimo wprowadzonego 4 dni temu lockdownu, liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa rośnie w Niemczech w niepokojąco zawrotnym tempie. W tym miesiącu obowiązują w kraju nowe obostrzenia. Lokale gastronomiczne i ośrodki kultury pozostają zamknięte. W miejscach publicznych może przebywać maksymalnie 10 osób z 2 gospodarstw domowych. Urzędy do spraw zdrowia informują tymczasem o licznych wykroczeniach. Coraz więcej Niemców mających kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem uchyla się od odbycia przymusowej kwarantanny. Załamanie nowych restrykcji grożą grzywny sięgające kilkuset tysięcy euro, a w skrajnych przypadkach nawet kara pozbawienia wolności. Mimo to w sobotę ma się odbyć w Lipsku demonstracja przeciwko lockdownowi, w której weźmie udział ponad 20 tysięcy osób z całego kraju. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To jedno z najbardziej rozpoznawalnych centrów edukacyjnych w kraju. Centrum Nauki Kopernik kończy 10 lat. Przez dekadę odwiedziło je 10 milionów zwiedzających. Dyrektor centrum Robert Firmhofer mówił w Trójce, że siłą tego miejsca jest wciąganie gości w eksperyment. Centrum Nauki Kopernik słynie z interaktywnych eksponatów. To jest coś w rodzaju stacji badawczych, takich stacji doświadczalnych, które są przez nas odpowiednio przygotowywane. My w tej chwili budujemy te stacje doświadczalne samodzielnie, tutaj je projektujemy i tworzymy. One umożliwiają zwiedzającym doświadczalne zobaczenie, poznanie i przekonanie się, że istnieją pewne reguły, które zasady prawa przyrody, które rządzą światem.

temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. Prawie 12 minut po godzinie 13. Łukasz Szwed i to pan przedstawi rozmówcę, proszę. W dzisiejszych potyczkach ze Szwedem, jak zwykle naprzeciwko mnie, zasiada Michał Migała. Dzień dobry. Jestem już gotów. Dzień dobry. Jest pan gotów? No to skoro pan jest gotów, myślę, że zaczniemy jak zwykle. Marian Załucki, samoobsługowe jutro. Popatrz, jak giniesz w świecie stary, jak nowy bijecie na głowę. Te samoobsługowe bary, te sklepy samoobsługowe. Już tylko patrzeć, jak wszędzie za goście epoka samoobsługowości. Pomyślcie, ludzie, jak to będzie wszędzie, w fabryce i w urzędzie, gdy przyjdzie era ta niezwykła, gdy i się podda ludzkość wszystka. W fabryce gwizdków na ten przykład sam sobie zrobisz kolo gwizdka. Lub w takim samoobsługowym samourzędzie mieszkaniowym. Sam przyjdziesz, sam ziewniesz, sam siędziesz za biurkiem, sam wyjmiesz szufladę, kanapkę z ogórkiem, sam sobie rzucisz spojrzenie miażdżące, sam sobie każesz przyjść za 3 miesiące. Wreszcie sam na zbity wylejesz się pysk. Bez urzędników, no czysty zysk. Dla państwa zysk to fakt niezbity, przy czym tradycje mamy zdrowe. Zaplanowane deficyty dawno są samoobsługowe. Nawet poeci, daje słowo do świetnych, doszli już wyników z poezją samoobsługową, bez muzy i bez czytelników. A gdybyż jeszcze wynikł stąd i samoobsługowy sąd, pomyślcie, jak zachować leksie, który przez kraboce zuchwale sam sobie znajdzie coś w kodeksie i sam się zamknie w kryminale, w tym mamrze, u którego bram będzie ogromny napis sam. Gdzie jeden strażnik, lecz tylko w tym celu, by jakiś zbrodzień gospodarczy nie wlepił sobie lat zbyt wielu, bo potem innym nie wystarczy. Nie myślcie o mnie jako proroku, lecz może za rok już albo pół roku ujrzycie, jak każdy z was forsy wybuli, by usiąść na miejscu tym samym, na samoobsługowej zgaduj zgaduli z samoobsługowym programem. Ten wiersz już też jest samoobsługowy. Na próbę tylko oczywiście. O, teraz ma być w nim dowcip kanonowy. I sami go sobie wymyślcie. Ciekawe, czy Marian Załucki, pisząc ten wierszyk, wiedział, jak bardzo samoobsługowe stanie się nasze życie w pewnym momencie, jak COVID wpłynie na nasze życie, ono się staje może nie tyle samoobsługowe, co samotne. wszystko, sama obsługa absolutnie przyspieszyła w ostatnim roku. Ja czasem, wybierając samoobsługową kasę w sklepie, staję przed dylematem. Mam te wątpliwości, czy nie okazuje się takim sopkiem samym w sobie, wsobnym po prostu, który odbiera pracę kasjerce. Przede wszystkim robi pan jej przykrość. Tak, tak. Ona myśli sobie, czy ja jestem źle ubrana, czy ja źle wyglądam, że on podszedł do kasy samoobsługowej, wstaje rano, pracuje ciężko, a on tak sobie... Ja gubię się w tych domysłach i często korzystanie z kasy samoobsługowej jest dla mnie pewnym cierpieniem po prostu. Ja się odważyłem parę dni temu, pierwszy raz podszedłem do owej kasy. Nawet udało mi się kupić produkty bez pomocy obsługi. To chyba też było przykre, bo ten człowiek tam stoi w jakimś celu. W jakimś celu? On może chciałby jakiejś interakcji, a tutaj klient, proszę, sam sobie wybrał. Ja jestem ciekaw jeszcze jednej rzeczy w tym skeczu, czyli fabryki gwizdków. Jak taka fabryka mogłaby wyglądać? Dużo powietrza zużywa, a ja chciałbym poznać osobę, która testuje gwizdki. Musi mieć płuca jak miechy? Musi mieć, absolutnie. No cóż, myślę, że tę samoobsługę, ten temat można podpompować. Można dać na inne jeszcze obszary. Na przykład twórczość samoobsługowa. Sam pisze, sam czyta, sam się zachwyca. Przypomina mi to pewną czynność, ale nie będę tutaj tego wątku ciągnął. Znaczy, za bardzo. Ma pan na myśli golenie? Oczywiście, że to jest jedyna tak naprawdę czynność, którą można wykonać samemu. A my zapraszamy państwa do samoobsługowej audycji. Satyrycznej. Proszę bardzo, zobaczymy, jak państwu się uda śmiać. Bez niczyjej pomocy. Pani mnie oswoi, madam, puści do pokoju, madam. Karmi oraz poi, słodko mnie nastroi i do nowych boi moją chęć podwoi. Pani mnie oswoi, madam, o me zdrowie stoi, madam. Się nie niepokoi, co do planów moich, szczęście mnie uzbroi, madam. Jam lokator dziki, madam, mam ja swe wybryki, madam. Może strzelam byki, mieszam pani szyki, stąd są te wyniki zdrowej tej krytyki. Lecz lokator dziki, monsieur, serca nie ma w nikim, monsieur. A tak jak słowiki w ramach specyfiki, ciągle do liryki on lgnie. Pani mnie oswoj, madam, rany me wygoj, madam. Tak jak cień sekwoi, chroni mnie i koi, karci, lecz nie loi, gdybym czasem zbroił. Pani mnie oswoj, madam, i niech się nie boi, madam. Szczęście, co je roim, wkrótce nas upoi, aż do... Paranoi, madam. Muszę przyznać, że karkołomne rymy są w tej piosence. Oswoi, boi, sekwoi. Wyszukiwanie rymów na oi, no to już jest ciężka praca. To nie są żarty. Nie wiem, nigdy nie wyszukiwałem rymów na oi. Mm-hmm. Ani żadnych innych, mówiąc szczerze. No chyba tutaj w końcówce zabrakło już tych wyrazów i rytmicznie pasowała paranoja, tak mi się wydaje. Myślę, że oswajanie często się kończy paranoją. Tylko czy oswajającego, czy oswajanego? No właśnie, bo tu są takie dosyć mocno rozgraniczone role. Ta piosenka traktowała o oswajaniu kobiety przez mężczyznę. Przepraszam, odwrotnie, tak. Odwrotnie, mężczyzny przez kobietę. Co więcej, tenże mężczyzna życzył sobie tego typu oswajania. Wszystko zależy od metod. Rzeczywiście, no... Można, radzieccy uczeni już wymyślili Pawłow przecież. Oczywiście. Dosyć... Ja jestem oswojony metodą Pawłowa i bardzo sobie chwalę. Widzę obiad, uśmiecham się. Kary i nagrody były skuteczne, jak rozumiem. Oczywiście, jeśli przewaga jest nagród. Jest nagród. No, oswajanie różnych zwierząt może przebiegać różnie. Jest chyba szereg narzędzi. Można stosować kiełbasę. Kiełbasa, tak. Na chomiki podobno wspaniale działa. Może być. Mogą być również, nie wiem, jakieś słodycze czy słodkie owoce. To na gryzonie. Jakaś brzoskwinia. Brzoskwinia na mięsożerne. Tak? Jenoty znakomicie na brzoskwinie podobno się oswaja. A tego nie wiedziałem, muszę przyznać. Ale są też ludzie, którzy chyba do końca oswoić się nie dadzą. Tak, pozostawiają sobie pewną sferę dzikości. Taka dzikość serca. No i oni chyba do tego następnego etapu oswajania, nie doświadczają. Bo należy pamiętać, że zaczyna się od oswajania, a kończy na tresurze. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem z Kobry. Dzień dobry. Co z zającami niskopiennymi? Posadził pan w ogródku? Posadziłem, ale pnące. Też dobre. I co? No więc zupełna klęska. Urodzaju zresztą. Posadziłem dwa, a wczoraj idę do ogródka i co widzę? Kozę. Nie jest właśnie, nie. W ogródku 10 zajęcy. 10. No to się w przyrodzie czasem zdarza. To ja wiem. Ja pamiętam ze szkoły to. Pan to ma pamięć. Tak, no więc niestety, ale tak. Więc wie pan, od dziecka tak mi się porobiło. Tak. Ale wie pan, skąd tych 8 zajęcy się wzięło? Domyślam. No ja też, ale kombinowałem nad tym całą noc. I co pan wykombinował? Że te 8 zajęcy to samosiejki. A, to jasne. Tylko nie rozumiem. Przecież to proste, skoro posadziłem w ogródku 2 zające, a teraz jest ich 10, tak, to te 8 to samosiejki niestety. Aha. Ciekawa dosyć koncepcja. To jest bardzo ciekawa koncepcja. Ja osobiście mam znacznie prostsze wytłumaczenie tego zjawiska. Ciekawe, tak, bo każdy ma prostsze wytłumaczenie, ale ja nie lubię niczego upraszczać, proszę pana. Nie? Dam panu przykład. Od 3 lat mam narzeczoną, której nie kocham już od lat 40. Tak. To jak to możliwe jest? Więc po prostu nie kochałem jej nigdy w życiu. Aha. A wczoraj skończyłem akurat 40 lat. No dobrze, jeżeli nigdy jej pan nie kochał, to po co pan się z nią zaręczył? No jak to po co? A nie wie pan, po co się mężczyźni zaręczają? Wiem, no ale... No. A ja nie wiem niestety. Aha, właśnie. Na ogół zaręczają się po to, żeby się ożenić. Aha. I chwileczkę, a po co się żenią? Tego akurat nie wiem. Aha. A może po to, żeby się rozwodzić? Może też. To jest już jakaś koncepcja. No też, ale w takim razie byłoby znacznie prościej nie żenić. Oczywiście, że prosi, ale mówiłem panu, że nie lubię niczego upraszczać. Nie. Dam panu przykład. Tak? Mieszkam na Świętokrzyskiej i stołuję się na Świętokrzyskiej. Co znajomego? Cicho. To znaczy, jadam obiady u siebie w domu. A. Rozumie pan, tak? Rozumiem. Czyli mógłbym jeść obiad nie wychodząc z mieszkania, tak? No tak. A ja zawsze idę najpierw na Mokotów. Aha. Tak. Dlaczego? Bo na Mokotowie pracuję ja. Aha. Tak. I na co to może być przykład? No więc to jest przykład na to, że jednak można pracować. Na Mokotowie zresztą. Można, tak. Ale my mówiliśmy o czymś innym. No zupełnie o czymś innym. Ale miałem dać panu przykład i dałem. Tak. Jeżeli pan chce, dam panu jeszcze jeden. Nie chcę. Nie. No więc na przykład weźmy palenie. I czy pan pali? Palę. Dobrze, a ja nie, bo mam centralny. Aha. Dobra, ja nie będę. A ja mówię o papierosach. A ja o centralnym. Mhm. No i ma pan najlepszy dowód? No tak, on jest niby, no ale jest. Na co on może być? I na to, że można mówić o różnych sprawach. Można, to tak. Też, tak. Mówić można o różnych, tak? A słuchać najlepiej jednej, proszę pana. Ta? Audycji zresztą. Mm-hmm. No i jakiej właśnie? Ilustrowanego tygodnika rozrywkowego. Do widzenia. Aha, marnota, do widzenia. Nie. Alternatywnie można słuchać potyczek ze Szwedem. Można. To był dialog autorstwa Marii Czubaszek, oczywiście. No i co, ile zajęcy pan w tym roku zasadził? No, całe 4. Całe 4. Proszę uważać na samosiejki, bo psują plony. No, za samosiejki czasem można zostać aresztowanym wręcz przez naszą policję. Ale myślę, że nie chodzi to o zające. Myślę, że autor mógł mieć coś innego na myśli. Bardzo mi tu zapadła w pamięć deklaracja, że można rozmawiać o różnych sprawach. Ale słuchać tylko o jednej, tak? Jakoś tak to było. Tak, bo tu były mylone tropy. Te tropy były mylone przez cały ten utwór Marii Czubaszek. Tam słuchacz był ciągle kręcony. Jak nie o 180, to o 360 stopni, żeby dostał właśnie kręćka. No to właśnie o to chodzi. Myślę, mnie zafascynowało natomiast to 40-letnie narzeczeństwo, które świadczy o tym, że bohater został narzeczonym w dniu urodzin. Są takie kraje, gdzie to ma miejsce, absolutnie. Oczywiście uważam, że to jest znakomite rozwiązanie, ponieważ nie ma się tych wzlotów i upadków wieku młodzieńczego, nie ma się tych pierwszych miłości, które tak naprawdę są niewiele warte, potem się okazują tylko przykrością. Człowiek ma od dziecka określoną drogę. Tatuś z mamusią i z teściami ustalili. A nam, dzieciom, wystarczy się tylko pobrać. Jest zakorzenienie, jest umiejscowienie w danej społeczności, w danej kulturze. Rzeczywiście nie ma szarpanek serca. Może, a może są, ale mniejsze. Ale jeśli chodzi o różne sprawy, o których można mówić, to pamiętam takie czasopismo, było wydawane, być może jest Świat Elit. I tam... Ja prenumerowałem to. O, no widać tak, przecież, po podwrótku. Dziękuję. Tam na okładce był pan hrabia Potocki w pięknym szalu i pod tytuł... Z tych Potockich. O, rzecz jasna. Pod tytuł był taki, to był wyjątek z wywiadu z hrabią Potockim. Zajmuje się różnego typu działalnością. No, czymże? Przecież arystokrata nie zajmuje się jedną rzeczą. On ma na głowie wiele rzeczy. No, przecież szlachectwo zobowiązuje. Było to tak enigmatyczne, że nawet zachęcało do kupienia czasopisma. Ja też się zajmuję wieloma rzeczami, jeśli nie mam akurat aktualnie nic konkretnego do roboty. Zdaje mi się, że ja również jestem niczym hrabia Potocki, bo mówię, oddycham, jeżdżę samochodem, jem nawet czasem. Raz byłem nawet w bibliotece. Cóż za wszechstronność. Miła, czemu jesteś taka smutna? Jedziemy już do Kutna złączyć nasz los. Pomyśl, kiedy już będziemy w Kutnie, może będzie jeszcze smutniej, tak dzień i noc. Szkoda, jesteś jeszcze taka młoda, autentyczna twa uroda przykuwa wzrok. Lecz choć siedzę o krok, ty patrzysz w okno, a za oknem cały rok drzewa mokną, a za oknem wciąż deszczem pluszcze złowieszczy wiatr. Tak przeleci, przyjdą potem na świat dzieci smutne jak ty. Pomyśl, zaczną potem się dramaty, dzieci z mamą, z żoną taty, zaczną się łzy. Miła, jesteś taka smutna, dojeżdżamy już do Kutna złączyć nasz los. Pomyśl, kiedy już będziemy w Kutnie, może będzie jeszcze smutniej, tak dzień i noc. Pomyśl, kiedy już będziemy w Kutnie, może będzie jeszcze smutniej, tak dzień i noc, tak dzień i noc, tak dzień i noc, tak dzień i noc. Przez COVID-a Kutno, Skierniewice, Bytom stają się coraz bardziej popularne, jeśli chodzi właśnie o podróże poślubne. To był Andrzej Rosiewicz, podróż poślubna do Kutna. Wydaje mi się, że do Kutna można zabrać żonę po 40-letnim narzeczeństwie. Tak, już wtedy można. Wtedy jest to można. Bezpieczne, tak? Tak, myślę, że w ogóle wycieczki do takich nieoczywistych miejsc, szczególnie w listopadzie, mogą... Mają swój urok, tak. Ach, oczywiście, że tak. Ja pamiętam, co prawda byłem w miejscowości bardziej turystycznej, w Karpaczu. Nie umiem jeździć na nartach. O! Nawet może. Może nie, ale w Karpaczu nie umiem jeździć na nartach, więc tylko byłem skazany na po prostu chodzenie po mieście, ale bardzo sobie cenię tego typu wycieczki. A Kutno swoją drogą. Tam też pan nie pojeździ, zdaje się, na nartach za bardzo. Czyli chyba, że Kutno, na biegowych. Na biegowych, tak. Tak, ale kutno, muszę przyznać, nie ma szczęścia do twórców. Nie ma, tak. Nie ma. W utworze Polska zespołu Kult przecież na dworcu w Kutnie aż pękały oczy. Mam nadzieję, że teraz już dworzec jest czysty, piękny i zachęca wszystkich podróżnych do odpoczynku. Przejeżdżałem tamtędy, jadąc z Poznania. Ale nie wysiadł pan z pociągu i nie zobaczył. No właśnie. I to jest, jak ludzie mają, dajmy na to, do zobaczenia wyspę Bali, Tajlandię, może nawet Koreę Północną są tacy turyści, to ja mam jeszcze... Bierutowice, tak. Cały czas pan z tymi Bierutowicami. To ja mam do zobaczenia Kutno po prostu. Kutno jest chyba niedaleko Warszawy, prawda? Wystarczy wsiąść do pociągu, nie byle jakiego, tylko do Kutna i żeby to był pociąg osobowy. Zależy, które, bo są dwa Kutna. Dwa Kutna? Mhm. Kutno Okrutne? No i w Kutnie Smutniej. No ja właśnie myślę, że od tego rymu w Kutnie Smutniej... Pan ma piękną cechę właśnie dostrzegania, rozgryzania tych meandrów powstawania tych tekstów. No tak mi się zdaje, że od Kutnie Smutniej zaczął się cały utwór. To był zaczyn, to było to centrum krystalizacji całego utworu. No rzeczywiście, mam taką swoją szkołę teoretyczną, szkołę analizy literackiej. Można powiedzieć, że to jest migalska szkoła analizy literackiej. Można się ładnie wymigać. Zdecydowanie. W piosence również pada zdanie, że potem rodzą się smutne dzieci. Czy one się rodzą w Kutnie? Czy obecność w Kutnie powoduje, że rodzą się one smutne? Nie wiem, ale zaczynam mieć podejrzenia, że moi rodzice odwiedzili Kutno właśnie. I dlatego jest pan satyrykiem. Powiedzmy, duże słowo. Duże słowo. Nami studio był Michał Migała, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, a naprzeciwko mnie siedział i będzie siedział Łukasz Szwed. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Ja również bardzo dziękuję i panowie się nie wymigają. Akademia Rozrywki jutro po 10:00. Wszystkiego, co już jest, o czym jeszcze nie wiesz. Ogłoszenie społeczne. Michał rok temu zachorował na nowotwór. Na szczęście ta historia ma dobre zakończenie. Dzięki Fundacji Krwinka. Mama mogła mi kupić drogie leki, a ja spędzałam więcej czasu w domu niż w szpitalu. Bo Krwinko Transporter dowoził mnie na zabiegi. Mały krok dla ciebie, wielka pomoc dla dzieci. I ty pomóż dzieciom onkologicznie chorym podopiecznym Fundacji Krwinka. Zachęcam, Agnieszka Więdłucha. Ogłoszenie społeczne. Za 24 minuty, 14. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jakoś tak dawno nie słyszałem. Everything, everything, trójce. Za 20 minut 14. On to musiał uważać na włosy, bo każda wielbicielka chciała mieć ich kosmyk w swojej kolekcji. O kim mowa? O polityku, premierze i wielkim kompozytorze w jednym. Ignacy Jan Paderewski łączył w sobie cechy uwodzącego tłumy bożyszcza i wielkiego patrioty, który cały swój majątek zapisał Polsce. W Warszawie rozpoczął się 7. Międzynarodowy Festiwal jego imienia. I o tym Marcin Jagiełowicz. Festiwal otworzył koncert Beethovena na Zamku Królewskim w Warszawie. Kompozytor, który obchodziłby w tym roku swoje 250 urodziny, był dla Ignacego Jana Paderewskiego potężnym źródłem inspiracji. Zamek Królewski w Warszawie też nie jest miejscem przypadkowym. tu się rozpoczęło państwo polskie, reinkarnacja państwa polskiego właśnie tu. Sąd Paderewskiego dźwigał je do góry. Mówi dyrektor festiwalu Wiesław Dąbrowski. W tym roku festiwal jest nieco skromniejszy. W miejscach związanych z kompozytorem nie odbędą się inscenizacje, a koncerty zostaną skameralizowane. Wszystko w formule tradycyjnej, bez transmisji w internecie. W repertuarze poza samym Paderewskim usłyszymy m.in. Mozarta, Bacha i oczywiście Chopina, którego koncert fortepianowy wybrzmi na Zamku Królewskim w dniu urodzin Ignacego Paderewskiego, 6 listopada. Listopad to też miesiąc odrodzenia się polskiej niepodległości. Misja festiwalu to przywracanie pamięci o wielkim kompozytorze, ale też dyplomacie i jednym z ojców II Rzeczpospolitej. Kamil Saint-Saëns powiedział o nim: Paderewski to geniusz i do tego gra na fortepianie. Wydaje się, że Paderewski troszeczkę jest przeinterpretowany w sensie politycznym. Mówi Jan Popis, muzykolog, dyrektor artystyczny festiwalu. Za mało mówimy o nim jako o artyście. Gdyby Paderewski nie był wielkim pianistą, wówczas nie tak łatwo byłoby mu zostać powszechnie cenionym politykiem. Siódmy Międzynarodowy Festiwal Paderewskiego potrwa do niedzieli. A my dodajmy, że wszystkie wydarzenia odbywają się w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie lub lokalizacji poszczególnych wydarzeń festiwalowych. Kolejne rekomendacje kulturalne już za chwilę. Teraz za 17 minut 14. Lecę jak pocisk. Bye. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mateusz Waligura to polski podróżnik, który specjalizuje się w wyprawach ekstremalnych i jest też pierwszym człowiekiem w historii, który samotnie i bez wsparcia przeszedł mongolską część pustyni Gobi. Tym razem jednak nie wyruszył aż tak daleko. 1160. Właśnie tyle kilometrów pokonał Mateusz Waligura, który przeszedł Polskę wzdłuż Wisły. Odwiedził 7 województw, a wędrówka zajęła mu 46 dni. Sama wyprawa zresztą zrodziła się z poczucia frustracji. To znaczy, że nie miałem być w Polsce, tylko w Australii. Chciałem przejść ten kontynent z północy na południe, przechodząc przez jego pustynny interior. I nagle okazuje się, że kangury to ja zobaczę na YouTubie. I aby rozładować tę frustrację, zacząłem chodzić wzdłuż rzeki, która płynie nieopodal mojego domu. Nazywa się Ślęza i zauważyłem, że chodzenie wcale mi się nie nudzi. To był też czas, kiedy bardzo dużo mówiono o suszy w mediach, czego ja nie potrafiłem zrozumieć, bo wyglądam, a tu pada deszcz. Zrozumiałem, że może inni też zadają sobie takie pytania, ale nie mają czasu, aby tych odpowiedzi szukać. I wtedy uznałem, łącząc te wszystkie składniki, że jeśli nie mogę pójść przez Australię, to pójdę przez Polskę. Dodatkowo pójdę wzdłuż wyjątkowej rzeki, która stanie się moim przewodnikiem w tej drodze. Mateusz odwiedził źródła Wisły na zboczach Baraniej Góry, a potem skierował się na północ, żeby na koniec dojść do ujścia rzeki w Morzu Bałtyckim. Dziś w Polsce ma też swoje ulubione miejsca. Sandomierz i okolice. Toruń też jest oczywiście piękny. całe województwo kujawsko-pomorskie, Kociewie, pozostałości po menonitach, o których nie zdajemy sobie sprawy, bo wszyscy coś tam słyszeliśmy o Żułowach Wiślanych, a jak ktoś powie Kociewie, to to w Polsce czy na Ukrainie? Natomiast Sandomierz i szczególnie ten odcinek na południe od Sandomierza tej Wisły, no to było dla mnie jedno wielkie odkrycie, bo widziałem, jak ludzie pracują we wsiach, które nazywają się Popędzyna albo Popędzynka. Jak trudne może być to życie, jak wymagające, jednocześnie jak proste i niezbyt skomplikowane, co wiele może nam w życiu ułatwiać. To są po prostu miejsca piękne, gdzie uprawia się bardzo duże ilości jabłoni. Podróżnik zobaczył kilkadziesiąt miast i setki wiosek. Noce spędzał przeważnie na biwakowaniu. Miałem ze sobą taką przyczepkę. To był strzał w dziesiątkę, bo po pierwsze ja się nie męczyłem, a po drugie ta przyczepka zwracała na siebie uwagę. I ludzie od razu wiedzieli, a coś to jest na rzeczy, nie? Miałem ze sobą wszystko na tej przyczepie, śpiwór, namiot, kuchenkę, materac. Byłem samowystarczony, zapas żywności liofilizowany, który dawał mi wolność wyboru. Czy chcę iść przy rzece, czy chcę wejść do wioski i uzupełnić zapas. To był świetny wybór. Więc pomimo tego, iż 80% nocegów spędziłem w swoim namiocie, bo tak po prostu lubię. Lubię kontakt z naturą, taki bezpośredni, to tych zaproszeń na kawę, herbatę, na nocleg, czy trzeba mi coś przywieźć na drogę, to było bardzo dużo. Marzeniem Mateusza jest, aby trasa, którą pokonał, stała się oficjalnym szlakiem dostępnym dla Polaków i zagranicznych turystów. Byłbym szczęśliwym człowiekiem, gdyby udało się taką ścieżkę wytyczyć, oznaczyć ją w terenie. Oczywiście jest wiele śladów. Jest na przykład maraton rowerowy Wisła 1200, który jest bardzo dobrze poprowadzony i można sobie ściągnąć ślad GPS. Natomiast ja uważam, że w wędrówce chodzi o to, żeby skupić się na tym, co jest wokół, a nie cały czas patrzeć w telefon. I dużo przyjemniej będzie na przykład znacznika szlaku gdzieś na kolejnym drzewie albo na kolejnym słupku. I myślę, że potencjał jest olbrzymi. Obecnie Mateusz chce wydać książkę, która będzie zapisem drogi wzdłuż Wisły. A właśnie, wydaje mi się, że książka na ten czas właśnie pandemii o podróżach idealnie, także na planowanie co po. I to mi się bardzo podoba, by tak właśnie też wykorzystać ten czas. Mateuszowi Waligurze, czy nie w wędrówce w opowieści, o niej towarzyszył Kuba Jamrozek. Czy podróże małe, czy podróże duże? Pan Paweł podpowiada, ważne, że z trójką. O właśnie. Najlepsze życzenia urodzinowe dziś, 79 lat, kończy Art Garfunkel. Let's fall in love, why shouldn't we fall in love?